گفتم غم تو داره، گفت غم سر، گفتم کی ماهی من شو، گفت اگر گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی، گفتا اگر بدانی هم اوت ره زمان عشقت، دیدی که چون سر آمد، گفتم زمان عشقت، دیدی که چون سر آمد، گفتا خاموش حافظ، گفتا خاموش حافظ، کین قصه هم سرت، کین قصه هم سرت.